والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي وفي مقام آخر وألقيت عليك محبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله زوق شوقنا البلند والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم اج دی عظیم الشان روحانی محفل بسلسلہ گیارہویں شریف جامع مسجد حاضر دے اندر انعقاد پذیر ہے محفل دی مناسبت نال مختصر وقت وچ جناب دے سامنے شہنشاہ ارض و سما خلیفۃ اللہ فی الارض حجت اللہ علی العالمین حضرت سیدنا شیخ المسلمین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غوث سمدانی سرکار دے احوال طیبات دا بیان دل پذیر جناب نو سنانا ہے دعا ہے وحدہ لا شریک مولا بارگاہ غوثیت دا صدقہ شرح صدر عطا فرماوے اور آپ دے تعلیمات دے اوتے مکمل بندہ ناچیز نو توانو عمل پیرا ہون دی توفیق بخشے عزیزان گرامی اللہ وحدہ لا شریک مولا دی مخلوق دے اندر انساناں دے اندر کچھ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تو علاوہ ایسے پیدا ہوندے نہیں جنہاں نو وحدہ لا شریک مولا اپنے لئی ہی بناندا ہے انہاں نو بناؤندا ہی اپنے لئی کیوں اس واسطے کہ انہ تو اللہ تعالی نے کائنات دی رہبری اور ہدایت دا کم لینا ہوتا ہے انہ نو پھر اپنے لئی تیار کرتا ہے تاکہ انہ دا ہر کم میری نگرانی چ ہوئے اور محفوظ ہوئے اتھے شیطانیت اور نفسانیت دی مداخلت نہ ہو اور صحیح معنی دے اندر مخلوق خدا دی ہدایت وہی بندے کر سکتے ہیں جنہاں نو اللہ تعالی نے اپنے لئی ہی پیدا کیتا ہوگا میرے اس دعوے تے دلیل رب دا قرآن حکیم ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے بارے اللہ تعالی فرماؤں دا ہے, فرمایا واصطنعتک لنفسی اے میرے موسیٰ, میں تنو اپنے لئی پیدا فرمایا ہے, میں تنو اپنے واسطے ہی بنایا ہے. واصطنعتک لنفسی, اور انا بندیاں دے وچوں کئی بندے او بندے رب دے جنہاں نو وحدہ لا شریک مولا اپنے لئی پیدا انہاں دے چہرے ایسے بنا دیندا ہے. والقیت علیک محبتا منی, انہاں دے چہریاں دے اوتے اللہ سونا ایسی محبت اور پیار پا دیندا ہے جڑا ویکھے تے انہاں نال محبت کرن لگ پیندا ہے. انہاں چہریاں نو مولا تعالی اپنے واسطے ایسا بناوندا ہے, ایسی انہاں دے اندر نورانیت رکھدا ہے. نورانیت تو مراد چٹا رنگ نہیں بلکہ خدا داد رحمت انہاں دے چہرے تے پیدے ہوندی ہے. انہاں دے چہریاں نو تکدیاں مولا تعالی یاد آ جاندا ہے, واہلا نو ویکھدیاں یاد آ جاندا ہوندا ہے. انہاں نو تکدیاں اللہ سونے دی یاد ایسی تازہ ہو جاندی ہے, بندے دا دل دنیا تو نفرت کرن لگ پیندا ہے تے رب سونے دے نال پیار کرن لگ پیندا ہے. ایسے ہی بندیاں دے وچوں جنہاں نو اللہ تعالی نے مہاد اپنے لئی پیدا فرمایا ہوندا ہے, حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے نے. آپ ایسے مرد خدا ہوئے نے, ایسے مرد حق ہوئے نے قربان جاواں, کہ آپ سرکار اُنہ ولیاں دے وچوں نے جڑے ولی پیدائشی طور دے ہی ولی ہندے نے, بلکہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ نو مکتوبات شریف دے اندر فرماؤں دے نے. فرمایا حضرت مولا علی مشکل کشاتے غوث پاک سرکار دیاں ارواح طیبہ جڑیاں نے, انہ دیاں روحاں اپنے جسماں دے اندر آون تو پہلوں وی اللہ دی مخلوق دی مدد کر دیاں ہوندیاں سن. حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جنہ دے سلسلے دے اندر, جنہ دے سلسلے دے وچ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماؤں دینے غوث پاک اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو, اے دوویں بزرگ جڑے نے اپنی انہ دیاں روحاں جسم دے اندر آون تو پہلوں بھی آجی اللہ دی مخلوق دی مدد کر دے ہوں دے سن, آجی اللہ سونے دی مخلوق دے کام ہوں دے ہوں دے سن. ارواح طیبہ نال اللہ تعالیٰ لوکان دو تے رحمت فرمادا ہوں دا سی. توجہ رکھنا, تو جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی روح مبارک جدو اپنے والدہ محترمہ دے کول آئی ہے, اپنے والدہ محترمہ دے کول تے دنیا دے اوتے تشریف لیا ہے, آپ کیونکہ جمدیاں ہی ولی سن, ایسے ولیاں دے وچوں سن اللہ سونے نے جنہاں نو محض خالص کر کے اپنے لئی پیدا کیتا ہوندا ہے. یا غوث اعظم, اور انہاں تو یاد رکھنا, کئی لوگ آندے نے کئیاں نو غلط فہمی لگدی ہو, آندے نے جی اے کیویں ہو سکدا ہے ولی ماں دے جمدیاں پیٹ چوں کیویں آ سکدا ہے, ماں دے پیٹ چوں جمدیاں ولی کیویں بن سکدا ہے. اوتے آوندا ہے پھر دنیا تے مجاہدہ کردا ہے, محنت کا سب کمائی کردا ہے تے مگروں بعد وچ ولی بندا ہے. اے غوث پاک بارے یا تسی کیویں آندے ہو جمدیاں ولی ہوندے نے؟ اللہ دے بندیا انہاں دی کم علمی دی دلیل وحدہ لا شریک. قرآن دے اندر دو قسماں اللہ دے ولیاں دیاں بیان فرمائیاں نے, ایک قسم نو اللہ نے فرمایا ہے مخلص ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. اللہ ایک نو فرماؤں دا مخلصین, لام دی زبر نال ایسے بندے جنہاں نو رب نے اپنے لئی خالص کیتا ہوندا ہے, اور دوجیا نو فرماؤں دا مخلصین, او ایسے نے دوجے جڑے آپ خالص بندے نے اخلاص دی کوشش کر دے قسم مجاہدے دلال, ہاں جی ولایت تے حاصل کر دے نے, اخلاص حاصل کر دے نے. قربان جاواں توجہ فرما, ہوندے جناب جمدیاں کئی ولی نے, جڑے جمدیاں ولی ہون انہاں نو ولی ایسا آکھیا جاندا ہے, جنہاں نو عطائی ولی آکھیا جاندا ہے, اللہ انہاں نو عطا کر چھڈدا ہے. اور دوجے ولی او ہوندے نے جڑے کسب تے کمائی دے نال بندے نے, انہاں دا ذکر خدا نے انہاں لفظاں نال قران وچ فرمایا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, لوگ جڑے ساڈے راواں دے اندر محنت کردے نے اساں پھالے دینے آ اساں انہاں نوں پھل ان دینے آ لنہ دے یندہم سو بولانا اساں سارے راہ انہاں دے اگے کھول دینے آ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاواں فرماؤں دے نے میں اپنے نانے پاک دے قدمہ تے آیا ہر نبی ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے قدمہ تے ہوندا ہے ہر نبی ہر ولی دا دل اللہ سونا کسے نہ کسے نبی دے دل ورگا بناؤں دا ہے مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو جڑے قربان جاواں آپ انہا ولیاں دے وچوں نے انہا ولیاں دے وچوں نے جنہ دا دل اللہ سونے نے اپنے نانے پاک محمد عربی دے ورگا بنایا ہے پاک دے دل ورگا دل لے کے آیا وا میں اپنے نانے پاک دے قدماں تے آیا وا قربان جاواں حضور غوث اس واسطے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے جسم مبارک دے اوتے مکھی نہیں سی بیندی ہوندی حضور سرکار دے جسم دے مکھی نہیں سی بیٹھدی اور جناب والا کتاب اٹھا کے ویکھ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ دی شفا دی شرح نسیم الریاض دے اندر امام شہاب الدین خفاجی رضی اللہ تعالی عنہ لکھدے نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم پاک دے اوتے وی مکھی نہیں سی بیندی ہوندی آپ دے جسم مبارک نو وی اللہ سونے نے نبی پاک دے جسم مبارک وانگو حضور دی وراثت دے اندر آن کے اللہ سونے نے انہاں نے جسم نو وی مکھیاں تو محفوظ رکھیا ہویا سی حضور جدوں پیدا ہوئے کملی والے سرکار جدوں پیدا ہوئے نے حضور نے پیدا ہوندیاں سجدہ فرمایا ہے پیدا ہو کے سجدہ فرمایا تے انگلی دا اشارہ فرما کے رب دی توحید دا اعلان فرمایا توجہ رکھنا کملی والے نے سجدہ کیتا ہے غوث پاک نے جمدیا روزہ رکھیا ہے غوث پاک نے روزہ رکھیا سی حضور سرکار جدو پیدا ہوئے سرکار نے سجدہ فرمایا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں آپ سرکار نے روزہ رکھیا ہے میرے سامنے کتاب زبدۃ الاسرار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی آپ پہ لکھدے نے بہجۃ الاسرار دے حوالے دے نال کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی اما جی محترمہ والدہ محترمہ فرماؤدیاں نے میرا پتر دن نو رمضان دے اندر میرا دودھ نہیں سی پیندا ہوندا ایک دن جناب لوکاں نے جناب پتہ شک شبہ پی گیا پتہ نہیں چن چڑھیا کہ رمضان دا نہیں چڑھیا آپ فرماؤدیاں نے میرے کول آ کے پوچھیا بی بی جی تسی دسو میں انہاں نو دسیا کہ اللہ دے بندیو اج میرے پتر نے میرا دودھ نہیں جے پیتا لگدا ہے رمضان دا چن چڑھ پیا ہے یا علی یا غوث اعظم یا نبی قربان جاواں اللہ دے بندے غور فرمائے ولی انہاں دے وچوں غوث پاک آپ فرماؤندے نے میں اپنے نانے دے قدماں تے آیا ہاں میں اپنے نانے دے قدماں تے غور نال سمجھنا حضور آپ فرماؤندے نے میں اپنے نانے دے قدماں تے آیا وا آپ نے اشارہ کیتا ہے جے نبی پاک نبیاں دے اندر آخری نبی بن کے آئے نے آخری نبی ان دے بن کے آئے نے کہ آپ رنگا کوئی نبی نہیں ہو سکدا تے غوث پاک حضور دا دل مبارک لے کے آئے نے حضور دے دل ورگا دل لے کے آئے نے اس واسطے ولیاں دے اندر میرے غوث دے نال دا نہیں ہو سکدا ولیاں دے اندر غوث پاک دے نال دا کوئی نہیں نبیاں دے اندر قربان جاواں نبی پاک سرکار دے نال دا کوئی نہیں توجہ رکھنا دور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اینا مقام جو لے کے آئے مگر آپ فرماؤندے نے مینوں بچپنے دے اندر ہی ہاں جی بچپنے دے اندر اپنی ولایت دا اودوں ہی پتہ لگ گیا سی جدوں میں جناب نماز واسطے جاندا ہوندا سا اپنے والد دے گرامی دے نال جدوں میں جانا توجہ رکھنا فرمایا جدوں میں جاندا ہوندا سا نماز پڑھنے دے واسطے میں ویکھدا ہوندا سا اللہ دے فرشتے اگے پچھوں سجیوں کھبیوں آن کے تے لوکاں نوں ہٹاندے سن دے آندے سن لوگو ایک پاسے ہو جو رب دا ولی پیا آندا جے فرشتے آن کے میری سن کہندے سن راہ چھڈ دیو اللہ دا ولی پیا ہوندا جے فرمایا مینوں ادوں ہی اپنی ولایت دا پتہ لگ گیا سی قربان جاواں اللہ دے بندیا اے دے باوجود کہ حضرت اینا کچھ جناب ولایت اللہ سونے دے کول لے کے آئے سن مگر کئی رب دے خاص راز تے نقطے ایسے ہوندے نے جڑے بغیر مرشد پھڑن تو ملدے نہیں بغیر مرشداں تو نہیں ملتے جڑے بغیر جناب کامل تو نہیں ملتے. اسی واسطے حضرت سیدنا توجہ رکھنا ایک گل وچ زمنن کر جانا وا, حضرت سیدنا بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینے بزرگ رل کے تے مرشد لبن واسطے تر پائے تے ٹرے جناب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی والے جڑے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دے استاد گرامی سن. آپ جدو پہنچے اتے جا کے تے جناب عرض کیتی کہ حضور اسا تہاڈی بیعت ہون واسطے آئے ہاں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے بابا اے فرید الدین تیرا حصہ خانواد ہے چشت دے اندر رب نے لکھیا ہے تینوں اتوں لبے گی. دونوں بیعت کر لیا حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی بیعت فرما لیا, خواجہ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت فرما لیا تے بابا فرید نو فرمایا کہ تیرا حصہ اللہ سونے نے خانواد ہے چشت دے اندر رکھیا ہے. قربان جاوا سچے ولی جڑے ہون ایویں ہی آخدے ہوندے نے. سچے ولی یہ نہیں کہ جناب ولی ہوے ہاں حصہ کسے پاسے سمجھے ہی نہ کسے دا, ہر کسے نو آکھے تو ساڈے ہی پیٹے پیا ہے ساڈے تو ہی تینوں فیض لبنا ہے. قربان جاوا سچے ولی سن فرمایا تیرا چشتیاں دے خاندان دے اندر حصہ لکھیا ہے. توجہ رکھنا ہن ذرا اے جناب اے گل سبع سنابل شریف دے اندر میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے لکھی ہے. آپ فرماؤ فرمایا بابا فرید سرکار نو دا ہاتھ دعاون دے واسطے روٹی دا ٹائم ہو گیا, ہاتھ دعاون دے واسطے شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی خادمہ بڈڑی جی مائی ہوندی سی, مائی ہاتھ دعاون واسطے لوٹا پانی دا بھر کے لے آئی, بابے فرید دے ہاتھ دعاون لگ پئی. آپ ہاتھ دھوندیا ایک لوٹا پانی دا مکا دتا, دوجا لوٹا پانی دا مکا دتا تے نال اس مائی دے متھے وال پے ویکھدے نے. ہاجی ادھروں پانی ہتھاں دے وگاندے نے پے تے نال مائی دے متھے وال تکی جاندے نے پے. ہاجی جناب نال دیا بیلیاں خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی سرکار اور پوچھے فرید کی گل ہے, نہ پانی وگا دتا اور نالے جناب تو مائی دے متھے وال ویکھدا سا پیا ادھر ادھر نہیں ویکھیا آئی. بابا فرید فرماؤندے نے مینوں جدو ہاتھ دھوان واسطے بی بڑڑی آئی سی میں ویکھیا لوہے محفوظ والے اونتھے لکھیا سی یہ بی جہنمی ہے, یہ جناب بدبخت ہو کے مرے بدبخت بی ہے. فرمایا تے میرے دل وچ حسرت پیدا ہوئی ہوے شیخ شہاب الدین سرکار دی خادمہ تے بدبخت دنیا تو مر جاوے, گل بڑی بری ہے. آپ فرماؤندے نے میرے دل نے گوارا نہیں کیتا اس واسطے. فرمایا میں ہاتھ دھوندا رہا ادھر لوہے محفوظ دے لکھے نو بدلدا رہا وا. نارا مارو تو ذرا ٹکا کے مارو, میرا جی پیا کرتا ہے تمہیں چار آج تقریر سنا جاوا کیونکہ مدت دے قرضے میرے تے نے. قربان جاوا اللہ دیا بندے عرض پیا کرنا, حضرت بابا فرید نے فرمایا میں ادھروں اس واسطے ہاتھ لمے دھو دیتے نے, ادھروں ہاتھ دھو رہا سا ادھروں بی دی تقدیر پیا بدلتا سا. قربان جاوا ذرا توجہ رکھنا ہوں, اینا مقام اس لیے ہالے مرشد نہیں پھڑیا مگر مقام اینا ہے, اینا مقام رکھنے دے باوجود مرشد دی تلاش پہ کرتے ہیں, مرشد دی تلاش پہ کرتے ہیں. معلوم ہو یا مرشد تو بغیر گل بنتی, ہمیں جنیا مرضیاں کرامتا جان کامل دے ہتھاں وچ ہتھ ضرور دینا پیندا ہے. توجہ رکھنا اللہ دیا بندیا, جو دم غافل یارا سو دم کافر, جو دم غافل یارا سو سانو مرشد سبقی پڑھایا, جو دم غافل سو دم کافری سانو مرشد سبقی پڑھایا. گیا سچت مولا ول لایا کمایا مرن تھی اگے اسی مر گئے باہو مرن تھی اگے اسی مر گئے باہو اتے تا مطلب نو پایا پاک رضی اللہ تعالیٰ نو پاوے جمدیاں ولی سن مگر نبی پاک سرکار دی شریعت دے مطابق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو علم دین حاصل کرن واسطے ٹر پئے علم دین حاصل کرن واسطے مال دا محترمانے جنہ ایک کچھ رکھیا سی ہاں جی آپ دے واسطے آپ دے سپرد کیتا چلے گئے جناب مدرسے دے اندر بغداد شریف دے اندر گیلان تو بغداد چا گئے بغداد جا کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو مدرسے دے اندر داخلہ لے لیا توجہ فرمانا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا علم تمام کیتا حتیٰ کہ مفتی بن گئے ہاں جی جناب فقہ شافی دے اندر آپ فقہ شافی دے فقہ حنبلی دے اندر حضور غوث پاک فتوا لکھ لے اندر اور جناب والا انج آپ حجیف ام حنبلی اس طرح بڑے آپ دیکھ جو غلام فرماؤں دے لے اسی نال سا حضور غوث پاک دے نال سا آپ سرکار تشریف لے گئے حضرت امام احمد بن حنبل سرکار دے دربار تے امام احمد بن حنبل جڑے امام بخاری دے استاد نے امام بخاری دے استاد دے 12 لاکھ حدیثاں دے حافظ سن 12 لاکھ حدیثاں دے حافظ سن اور ان حافظ بنے سن کہ آپ دے استاد دے گرامی امام شافی رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کرتا دیتا فرمایا ہے احمد اس کرتے نو دھو کے لیا آپ گئے دھون واسطے دھو کے جڑی میل کپڑیاں دی وار کپڑے دی میل جڑی سی سوچیا جے پنجے سٹنا وا بے ادبی ہو جائے گی استاد دے کپڑیاں دی میل کیوں نہ ہوئے نو پی لینا جدو پی کے فارغ ہوئے نے اللہ سونے نے انعام دیتا 12 لاکھ حدیثاں زبانی یاد ہو گئیاں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے شگرد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دے دربار دے غوث پاک تشریف لے گئے ہجی نال شگرد نے آپ دے اے کتاب سامنے پئی ہے جے حوالہ غلط ہوئے سر لوا دیاں گا قربان جاواں جدوں گئے شگرد فرماؤندے نے اساں ویکھیا امام احمد اپنی قبر تو باہر آ گئے نے قبر تو باہر آ کے تے غوث پاک نو جفی پائی ملے تے فرمایا اے غوث میں شریعت طریقہ دے تیرا محتاج ہاں باقیاں دے سہ مقلد نے تو ساڈا بن جا قربان جاواں اس طرح حضور احمد شیخ سیدنا امام احمد بن حنبل نے آپ نو منگ کے جناب لے لیا قربان جاواں آپ مفتی بن گئے مفتی بننے تو بعد آپ نے جناب شہر دا کھیڑا چھڈیا مدرسے دا کھیڑا چھڈیا تے ٹر پئے جناب جنگلاں والے ہاں جی تزکیہ نفس واسطے جنگلاں والے ٹر پئے جویں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار ہاں جی قران دے اترنے تو پہلا کملی والے غار حرا دے اندر جا کے بیٹھ دے ہوندے سن تنہائی دے اندر جا کے حضور بیٹھ دے ہوندے سن غوث پاک جناب چلے گئے جنگلاں دے اندر کیوں علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماؤندا ہے شیخ بہت ہی اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروق و سلمانی اقبال فرماؤندے نے جنگلان دے اندر فاروق و سلمان تیار ہوندے نے فاروق و سلمان تیار ہوندے نے قربان جاواں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگلاں وال جناب ٹر پئے اوتھے کئی سال آپ نے ہاں جی تزکیہ نفس واسطے مجاہدہ فرمایا ہاں جی محنت کیتی قسم کیتا ایسا جناب والا کہ کھانا جناب چھڑ دیتا سون چھڑ دیتا بولن چھڑ دیتا کیونکہ بے ایمان جڑا اندر دا چور ہے انہاں چر مردہ نہیں جنہ چر کھانا نہ چھڈیا جاوے جنہ چر بولنا نہ چھڈیا جاوے جنہ چر سونا نہ چھڈیا جاوے اے تنہائی دے اندر جا کے مردا اے سارے خنجراں نال ساریاں تلواراں نال اودے ہی مردا اے اسے واسطے اللہ دا ولی اے کم کردا ہے غوث پاک جا کے تنہائی دے اندر بیٹھ گئے نے جنہ یاد رکھنا ایک میری گل نقطے دی گل سمجھاون لگا اینو پلے بن لینا جنہ چر نفس نہیں مردا توجہ جنہ چر پہلا دنیا تو نفرت نہ ہوئے آخرت دی الفت نہ ہوئے اونا چر سینہ نہیں کھلدا جنہ چر سینہ نہ کھلے اونا چر دین نہیں سمجھ آوندا تے جنہ چر دین سمجھ آونا ہی نہیں دین تے چلنا کیویں وے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اب تنہائی دے اندر چلے گئے کھانا چھڑ دیتا فرماندے نے میں سال ہو گیا گھا دے پتیاں تے گزارا کردا سا صدقے ونجا بڑی محنت کرنی پیندی ہے ایویں تے نہیں رب لبدا کی خیال ہے توجہ رکھنا قربان جاواں فرماندے نے میں جناب سال پورا کھانا چھڑ کے بیٹھا اللہ اللہ دے اندر مصروف اپنے مقصد اصلی نو پا کے بیٹھے نے رب سونے نے جس کام واسطے بندے نو بنایا ہے اس کام نو پورا پہ کر دے نے ذمہ داری نو پورا پہ کر دے نے آ فرماؤندے نے میں بیٹھا میں ایک بزرگ آ گیا سفید داڑھی والا مینوں کہندا ہے بلیا میں تیرے نال سنگت کرنا چاہنا وا میں آخیا بسم اللہ جی آو بیٹھو کہن لگا میں تو ٹھہر جا میں پھر آواں گا فرماؤندے نے وہ بزرگ چلا گیا سال میں اوتھے ہی بیٹھا رہا میں سال تو بعد پھر آیا کہنے لگا یار میں تیری سنگت اختیار کرنا چاہنا میں کہا جی بسم اللہ تشریف لیاو سال پھر لنگ گیا سال تو بعد آیا تین سال میں نو ایک تھا تے بٹھایا تین سال تو بعد کہنے لگا عبدالقادر میں نو خضر آکھ دے لے میں نو خضر آکھ دے لے میں نو رب نے پھیجیا ہے عبدالقادر نو جا کے کھانا کھوا دے عبدالقادر نو جا کے کھانا کھوا دے میرے دوست نو جا کے کھانا کھوا دے آپ فرماؤ دے نے قربان جاواں حضور غوث پاک فرماؤ دے نے فرمایا میں تے سو کھادی سی جنہ چ رب نہیں کھواوے گا میں نہیں کھاواں گا ہاں جی اللہ سونے دا حضرت خضر فرماؤ دے نے میں نو رب نہیں بھیجیا ہے تیرے واسطے ہاں جی رب سونے نہیں میں نو بھیجیا ہے اس واسطے اللہ سونے نے قسم دتی ہے کہ عبدالقادر ہن ساڈیاں نعمتاں نو کھا لے کیونکہ ہن تیرا کھانا نفس واسطے نہیں رہا ساڈی رضا واسطے ہو گیا ہے خدا دیا بندیا توجہ فرما تو میں کھانے پانے اپنے تے نفس دی خاطر اپنے آپ نو راضی تے خوش رکھن دی خاطر مگر اللہ دا ولی کھاندا پیندا ہے پاندا ہے اس واسطے کھاندا پیندا ہے پاندا ہے تاکہ دنیا دے اندر رہ کے تے لوکاں نو رب دا راہ دس جاوے اللہ دا ولی دا دنیا نال کوئی تعلق نہیں ہوندا ہوندا کی لگے دنیا دے نال اللہ دا ولی دیاں یا جناب دل دیاں اکھاں کھلیاں ہوندیاں نے او دنیا دیاں خرابیاں نو سمجھدے ہوندے نے اس واسطے دنیا دے گندل انہاں دا دھیان نہیں جاندا ہوندا تا کر کے او ہمیشہ جنہ چر کھاندے جو کھاندے نے پیندے نے جو پاندے نے جو جناب او بچے جمدے نے جڑے محل اس واسطے تاکہ انہاں لوکاں دے وچ رہ کے اسی انہاں نو رب دا راہ دسیے جویں میں مثال دینا ایک بندہ گٹھے چ وردا ہے ایک ڈگے نو کڈن واسطے ہن جڑا ڈگ جا کے مقصد اس گڈر جانا نہیں ہوتے کسی نو کڈن واسطے جا رہا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار نے کھانا پہلا رب واسطے چھڑ دیتا گا کہ نفس پاک ہو جاوے جدو نفس پاک ہو گیا پھر مولا قسمہ دے کے کھواندا سی حضور غوث اسے واسطے اللہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤ دینے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا اینا خلقت بیٹھی ہے میں کلے دی آواز تہاڈے نال چوکھی نہ ہو جاوے ذرا گونج کے کہہ دیو پیارا اللہ تیرا چاہنے والا قربان جاوا اللہ دیا بندے ادھر ویکھ تینوں سچے ولی دی گل پیا سنانا جنوں زمانہ من بیٹھا ہے سارے کائنات جنوں تسلیم کر بیٹھی ہے ساری خدائی دے محبوب بن کے آئے نے اسے واسطے جتھے جتھے کملی والے دی رحمت العالمینی دا ڈنکا ہوئے گا اتھے گا اسے پاک دی ولایت دا ڈنکا ہوئے دا قربان جاوا توجہ فرما جدو آپ تزکیے دیا منزلہ طے کر کے آپ پھر آ گئے مخلوق خدا والے ہدایت دے پھیلان واسطے رشد و ہدایت واسطے آپ قربان جاوا جدو واپس تشریف لائے نے آپ سرکار نے پھر وعد فرمایا ہاں جی تقریراں فرمائیاں نے مگر تقریراں کیویں دی آندیاں سن ہاں جی اج دی آوازاں تے تقریراں وانگو نہیں سن جڑیاں لوکاں نو خوش کرن واسطے آندیاں نے بلکہ لوکاں نو رب وال جان واسطے آواز دے تقریراں فرماوندے ہوندے سن آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدو تقریر فرماون پہلے دن بیٹھے تو جو فرما آپ فرما دے نے میں تقریر تو ذرا پرہیز کردا سا تے مینوں رات نو خواب دے اندر نبی پاک سرکار تشریف لے آئے فرمایا عبد القادر میرے پتر لوکاں نو میرے راہ ول بلایا کر پترا میں نو میری شریعت ول لوکاں نو بلایا کر لوکاں نو ہدایت دا راہ وکھایا کر میں عرض کیتی حضور میں اجمیا ایتھوں دے لوگ عربی نے مینوں عربی زبان دی نہیں آوندی کملی والیا تے میں کی کراں حضور فرماوندے نے عبد القادر تو شروع کر دے تو سویرے آواز شروع کر دے عبد القادر سرکار غوث پاک فرماوندے نے میں سویرے منبر تے بہ گیا تقریر شروع کیتی تے زبان اڑ گئی جدو زبان اڑیے میں جاگ دیا ویخنا وان نبی پاک سرکار توجہ رکھنا نبی پاک سرکار تشریف لے آئے نے فرما دے نے منہ کھول میں منہ کھولیا سرکار نے سات وارا لعاب اپنا میرے منہ دے اندر پایا سرکار گئے مولا علی آ گئے فرمایا پتر منہ کھول میں منہ کھولیا مولا علی سرکار نے چھ وارا لعاب میرے منہ وچ پایا میں عرض کیتی ابو جی چھ وارا کیوں پایا جے علی فرماندے اے پترا مینوں رسول اللہ دا ادب پیا ماردا اے حضور نے سات وارا پایا سی میں چھ وارا پایا اے قربان جاوا فرماندے نے میں واز تقریر شروع کر دتی ہاں جی اللہ سونے دی مخلوق نو بلانا شروع کر دتا ہن واز کیویں دا ہوندا سی لکھاں دا مجمع ہوندا سی ہاں جی ہزاراں دا نہیں لکھاں دا اجتماع ہوندا سی آپ سرکار دے دمان جناب واز سنن واسطے ہاں جی اتنا اجتماع عظیم ہوندا سی کہ جناب لکھاں دا اجتماع اے مگر غوث پاک دی آواز جویں سامنے والا سندا سی اویں اخیر والا سندا سی یا قربان جاوا توجہ فرما آپ فرماوے نے میں واز شروع کر دیتا میرے واز دے اندر 124,000 پیغمبر وی تشریف لے اوندے سن کیسی عجیب تقریر کیسا عجیب واز ہاں جی کیوں نہ پھر عشق الہی دے اوتھے جناب ہاں جی سمندر ٹھاٹھا مارن جتھے 124,000 پیغمبر ہاں جی تے اولیاء سارے زمانے دے فرمایا جڑے زندہ ہوندے جڑے قائم حیات نال موجود ہوندے سن اور سارے جسم نال آونا باقیاں دی ارواح طیبات تے ہاں جی ول اوتے ولیاں فضا دے اندر اللہ دے نبیاں ولیاں دے تخت لگے ہونے تے زمین دے اوتے عوام الناس دے تخت لگے ہونے تے غوث پاک فرماوندے نے سال دے اندر میں تقریر پیا کرنا وا توجہ رکھنا تقریر کردیاں ایک آپ دے خادم سن ولی کامل جنہ دا نام علی بن حیتی علی بن حیتی نو اونگ آ گئی بیٹھیا بیٹھیا تقریر دے اندر اکھ لگ گئی حضور غوث پاک ہاتھ بن کے اٹھ کھڑے غلامہ پوچھا حضور کی کیتا جے کیوں اس طرح کیتا سا جے تقریر چھڑ کے کیوں اٹھ پے سو فرمایا جدو میں واعظ کر رہا سا جس بندے دی اکھ لگ گئی سی علی بن حیتی دی اینو ستیاں رسول اللہ دی زیارت ہوئی ہے جدوں ستیاں ویکھ رہا سی میں جاگ دیاں ویکھ رہا سا فرمایا جدوں ستیاں کملی والے نو پیا ویکھدا سی میں اسلے جاگ دیاں حضور نو ویکھ رہا سا اس واسطے میں آپ دے ادب دے احترام دے اندر اٹھ کے کھڑا ہو گیا قربان جاواں آپ دے آواز دے اندر ہاں جی ایسی عشق الہی دی اگ لگ جانی سات سات جنازے اٹھ پینے دس دس جنازے ایک ایک تقریر دے اندر اٹھ جانے ہاں جی عشق الہی دے اندر پھڑک کے جناب بندیاں نے مر جانا کئیاں کپڑے لیڑے پال کے جناب جنگلاں وال نس پینا عشق الہی دے اندر جناب آپ سرکار کیونکہ خالی حضور غوث پاک دے الفاظ مبارک ہی نہیں سنوندے بلکہ روح مبارک دا تصرف بھی ہوندا سی ادھر روحانی شان وکھاونی، ادھر زبانی واز فرماونا، ہجی ادھر روح نال تقدیر بدلنی، تے جناب ایسا مجمع دے اندر کیف تاری ہونا، معلوم ہویا اس ممبر تے بیٹھ کے اللہ دی مخلوق نو رب والے پاسے بلاونا، اے پرانی ریت اللہ دے ولیاں دی لگی آؤدی. توجہ رکھنا ذرا، غوث پاک سرکار فرماؤندے نے، میں ایک دن تقریر تو فارغ ہو کے جا رہا، رستے دے اندر ویکھیا ایک بڑھڑا کمزور شخص پیا ہے رستے دے اوتے. میں نے کہا عبد القادر ذرا میرا ہاتھ پھڑی یار، میں نے اٹھا دے. میں گیا ہاتھ پھڑیا، اٹھا کے نال لے گیا، تگڑا جوان ہو گیا. تو مینو کہندے عبد القادر پتا ہے میں کون ہوں؟ فرمایا کون ہے؟ کہ میں دین مصطفیٰ ہاں، کمزور ہو کے ڈگا سا، تو آیا ہے مینو پھر تگڑا کر دیتا ہے. فرمایا جدو میں کم، تو محی الدین بن گیا، محی الدین دین کو زندہ کرنے والا، دین کو. فرمایا میں ایک کم کر کے جدو آیا نا تے مسجد اپنی قدم رکھیا تے ہر بندہ مینوں محی الدین کہن لگ پیا. اتھوں لقب محی الدین آپ دا پی گیا. جی دین مصطفیٰ نے ہی خود آپ نو محی الدین دے لقب نال ملقب کر دیا. قربان جاوا اللہ دیا بندے آؤ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماؤندے نے اس دن تو میرا لقب محی الدین شروع ہو گیا، ہر بندہ مینو محی الدین دے لقب دے نال پکارن لگ پیندا سی، اور آپ سرکار دی دلان دے اتے شاہی ہوندی سی. واز تقریر دے اندر آپ سرکار نے لوکاں نو ولایتاں تقسیم کر دیا رہنا. ایک دن غلاماں نے عرض کیتی حضور آپ دے کول روزانہ سخاوت ویکھ دے سا، کوئی نہ کوئی سخاوت ہوندی سی، مگر حضور کی وجہ ہے اج دا دیہان سخاوت تو خالی گیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیلیو اساں کئی سخاوتاں کرنے آ مگر تانوں پتہ نہیں لگدا. فرما جاؤ کوئی بندے پھڑ کے لیا ہو. غلام گئے جنہ آخیا دور اساں سخاوت نہیں ویکھی، جا کے کئی غلام پھڑ لے آندے، بازاروں بندے بازاری جے پھڑ کے لے آندے. آپ نے نظر کرم فرمائی، ساریاں نو ولی فرمایا، فرمایا بیلیو تساں ساڈی پیسے والی سخاوت ویکھ دے جے، اساں تقدیر بدلن والی سخاوت وی کر دینے ہاں. انج دیاں کئی سخاوتاں فرماؤندے ہوندے سن. قربان جاواں توجہ فرما، آپ سرکار تو اللہ سونے نے ایسے ایسے کم لے، ہاں جی ایسے ایسے بے مثال کم لے، دین دے احیاد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو تے کرامتاں دے آپ دیاں امام زہبی شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ نو من گئے. آپ نے کتاباں لکھیاں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو دی کرامات دے اتے. محدثین دا اتفاق ہے، فرماؤندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ولیاں دے اندر جنیاں کرامتاں غوث پاک نے وکھائیاں نے نہ کسے ولی دے ہتھوں ظاہر نہیں ہوئی، جن بارش دے قطرے نے انیا غوث پاک دیا کرام دالے. ایک شخص سی تاجر، ابو المظفر بن حسن تاجر سی، شیخ حماد دباس دے کول گیا. تو اس لیے تاجران دی عادت ہوندی سی بھی کام تے باہر جانے نہ تجارت آستے تے کسے اللہ دے ولی کو ٹر جانا ہے کہ بابا جی دعا کرو اسی کام تے چلے، اللہ خیر و برکت فرماوے. گیا شیخ حماد دباس دے کول، کہن لگا جی میں بزرگو چلیا وا کام تے، تے دعا فرماو اللہ برکت کرے. آپ نے فرمایا بیلیے نہ جائیں، نہ جائیں، تیرے واسطے سفر بڑا خطرناک ہے. انہیں آخیا حضور کی؟ فرمایا جی گیا نا مال بھی لٹیا جائے گا تے قتل بھی ہو جائیں گے. بڑی حیرانگی دی گل، واپس آ رہا سی تے غوث پاک جوانی دی حالت سن، غوث پاک سرکار ملے، فرمایا کی گل ہے، پریشان کیوں لگا جانا ہے؟ کہن لگا حضور میں گیا شیخ حماد دباس دے کول، انہاں مینو آخیا تجارت دے نہ جائیں، کاروبار نہ جائیں، سفر تیرے واسطے مناسب نہیں رہنا، جے تو ٹر گیا تقدیر دے اندر تیرے واسطے لکھیا ہے تو قتل بھی ہو جائے گا، مال بھی لٹیا جائے گا. آپ نے فرمایا، غوث پاک سرکار نے فرمایا، جا جتھے مرضی سفر کر، تجارت کر کے واپس آ، جان بھی بچ جاوے گی، سفر دے اندر منافع بھی حاصل کرے گا. ٹر پیا سفر دے شہر دے اندر، جا کے جتھے جانا سی اتھے جناب جا کے اپنی تجارت کیتی، جو کچھ لینا دینا سی لے دے کے فارغ ہویا ہوں. باہر سامان رکھ کے دکان دے اتے مسجد دے اندر گیا ہوں. کہنے لگا چٹ لیٹ جانا وا. لیٹیا اکھ لگ گئی ستیا ویکھدا ہے خواب دے اندر کہ میں جا رہا ہوں رستے دے اندر ڈاکو پے گئے نے اونا مال بھی سارا لٹ لیا ہے قتل بھی کر دیتا ہے خنجر گلے دے اتے پھیر دیتا ہے. ایک دم پریشان ہویا ترا نکلیا فوراً اٹھیا ویکھیا نشان کپڑیاں دے اتے موجود نے. پریشان ہو کے پجیا سامان کتھے رکھیا سی اتے سامان پیا چکیا نسیا سیدھا بغداد والے. اگوں حضرت شیخ حماد دباس کھڑوتے نے پوچھا بیلیا کیویں خیر نال آ گیا ہے. کہن لگا حضور تساں نے مینوں انج فرمایا سی اگوں غوث پاک کھڑوتے سن انہاں مینوں مشورہ دتا سی جاؤ چلا جا. فرمایا اللہ دیا بندیا تو مر تے جانا سی لٹیا وی جانا سی پر عبدالقادر محبوب خدا ہے انہیں تیرے واسطے 70 وارا سفارش مولا دی بارگاہ وچ کیتی ہے کہ یا مولا کریم آئے دا سفر بھی خواب دے اندر اندرال جڑا کافلے لٹی چند دا واقعہ ہونا ہے ڈاکو جڑے پینے سن او بھی خواب دے اندر بدل دے جڑا قتل ہونا سی او بھی خواب دے اندر بدل دے. رب سونے نے او غوث پاک سرکار دی دعا قبول کیتی ہے اس واسطے مولا کریم نے سارا کچھ تیرے نال خواب دے اندر ہی کر دیتا ہے. اس واسطے پورا من طریقے نال آ گیا ہے تے آپ سرکار دے کول منتا کافی آندیاں سن. غلاماں نے دور دراز تو کسے ہندوستان تو جانا کسے نے عربوں آونا تے منتا لے کے آنے. ہاں جی تے آپ نے یقبل النذورا پھر آپ منتا قبول کر دے سن. ہاں جی ایک کتاب سامنے میرے کول پئی ہے جس وچ لکھیا کھڑا ہے زبدت الاسرار دے اندر کہ آپ سرکار دے کول منتا آنیاں تے آپ نے قبول کرنا. معلوم ہویا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ منتا لے جانا تے اگو قبول کر لینا یہ غوث پاک تو ثابت ہے. اسے باغ دو صاحب توجہ فرماؤ ڈاکواں دا قافلہ جا رہا ہے ڈاکواں دا جناب گرو پیا جاندا ہے اگے غوث پاک سرکار دے غلاماں دا ایک مندت والا قافلہ پیا ہوندا ہے آپ دی زیارت واسطے آ رہے ہیں. رستے دے اندر وہی ڈاکو پے گئے ایک خادم حضور دا فٹرد کردا ہے او غوث پاک سونیا اینا دشمنہ تو بچا لے فریاد کی تیرے سین سن فریاد او پیرا دیا پیرا او میری عرض سنی کن دھر کے بننے لگ دے تر کے قربان جاوا اللہ دے بندے قافلے والا قافلے والے نے حال دعائی کیتی او پیر غوث پاک آپ پڑھ پاؤ آپ وضو پہ فرماؤندے سن وضو کردیا لکڑ والی جتی پاؤندے ہوندے سن کھڑاؤں جنوں آندے نے کھڑاؤں سادے بندے روح ایڈی طاقت والی عرشاں فرشاں دی شاہی آپ دے ہاتھ آئی پئی ہے پر سادگی فقیر دا سیوا ہوندا ہے جے فقیر کوئی سونے کپڑے پا بھی لوے نا خدا دی قسم وہ دے چاکڑ نہیں ہوں آکڑ محل رب دی نعمت دے دھار واسطے ایک گل سمجھنا سونے کپڑے لباس چنگا پاؤنا گل بری نہیں مگر آکڑ وچ نہ آوے نا لیکن ایک سوال اے اٹھے گا جی آکڑ دی نشانی کی ہوندی ہے فقہا اکرام فرماؤ دے نے کپڑے سونے پاون تو پہلا جیویں بندے دی حالت ہے ایسی سونے کپڑے پاون تو بعد بھی اوویں ہی رہے تے پھر سمجھو اندے چاکر کوئی نہیں تے جے کپڑے پاون تو بعد ہن بہن تو بھی آوازار ہو گئے کوئی ہاتھ لگن مالا ملاون لگے او پرا میرے وٹ پہ پیندے نہیں کدھر کھائے کاٹن نو تے سمجھ لے نہ جفی کسے نال پاوے نہ ہاتھ ملاوے نہ زمین تے پاوے وقت نو پھڑیا پھرے بچارا سمجھ لے نے آکڑ نال پائے نے فقہا فرماؤندے نے اوندے واسطے نواں کپڑا پاونا حرام ہے اس طرح سونا کپڑا فرمایا اس بندے واسطے جائز ہے سونا کپڑا جیڑا بندہ پاوے تے آکڑے نہ تے بیلی اصل کپڑیاں نال آکڑ ہوندی کا دی ہے اصل تے بندے دی اپنی صفتاں نال آکڑ ہوندی ہے نا ہاں جی آکڑن دی لوڑ ہی کیڑی ہے کپڑیاں دا انجام ہی ہوئی ہے جانا تے روڑیاں تے ہی ہے اگلے دن میں جا رہا سن سلامت خان تے میرے نال دو چار بندے بیلی تے گٹر دے اتوں دی لنگے نا تے او جناب گٹر دے وچوں بڑی بوٹ اور آکھن لگے استاد جی مار تھاں گا گڈی نو چھتی دڑاؤ میں آکھیا اللہ دے بندے ہو گھبرا دے کیوں جی یہ اپنا ہی مال گودام ہے سارا اور کی یہ کوئی باہر تھوڑا ہے میں بیلی آیا اپنی بلاواں نکلیاں پئی نے اسے واسطے تے چاہیے بندہ آکڑ کے ٹرے ہی نا بھائی ایڈا گند لئی پھردا ہے جنوں آپ نہیں سنبھال سکدا اسے باغ سرکار نے کھڑا ہوندی جتی اتھوں دوڑائی جتی مبارک نو وضو کردیا چھڈ دتا نہ اونوں انجن لگا نہ اونوں پر لگے کسے شے تو بغیر اڈنا شروع ہو گئی او جتھے ڈاکو پھردے سن پے لٹ دے پھردے سن کسے دا مال کسے دا کچھ کھڑاؤں جا کے سر چ وجنی شروع ہو گئی ڈاکواں نو گنجا کر چھڈیا غوث پاک دی جتی نے خاص پاک دی جتی نے سارے ڈاکو نسا دیتے آپ دا قافلہ خیر نال آپ دی بارگاہ دے اندر پہنچایا ایک گل کر کے تے گل مکانا ذرا غور نال سمجھنا قربان جاواں اے تے ساریاں گلاں آپ دے دور حیات دیاں نے ہن گل کرن لگا آپ سرکار دے جان تو بعد دی تے نیڑے دی کوئی زمانہ بھی تھوڑا نہیں گزرے آپ تو بعد صدیاں حضور پیر مہر علی شاہ گولڑوی دا نام سنیا ہونا ہے قبلہ عالم گولڑوی سرکار دے والد گرامی آپ دے والد گرامی حضور پیر سرکار مہر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے سکھاں دا دور سی تہمت لا دتی سکھاں نے سید زادے دے تہمت لگ گئی پیر مہر علی شاہ دے والے دے گرامی دے تہمت لا دتی بدکاری دی اللہ دے پیاریاں دے دشمن کمینے ہوندے نے اور تینوں پتہ ہے فقیر لوگ آندے نے سپ نوں موت آوے راہ تے ہوندا ہے فقیر دی موت بڑیاں دے ہتھوں آوندی ہے تے دنیا دار دی موت فقیر دے ہتھوں آوندی جدو رب کسی دنیا دار نو برباد کرنا ہوتا ہے اور دشمن بن جاتا ہے اللہ دے پیارے دا اللہ دے پیارے حضور پیر صاحب دے والے گرامی دے تومت لا دیتی پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سرکار دے والے دے گرامی دے تومت لگی دے پریشان ہو گئے پاک لوگ سن پاکاں دے اتے بھیڑی تومت لگ گئی سکھاں دا سردار کہن لگا سید سارے میرے کول کٹھے ہو گئے آون معافی منگ لین چھڈ دیاں گا سید فرماون لگے اساں دنیا دار کمینے سکھ کافر دے دروازے تے نہیں آ سکدے بھویں جان ٹر جاوے گی جنہ درے مصطفیٰ دے ویک درے مصطفیٰ دے اتے چگا پایا ہوئے او کتھے غیران وال ویک دینے کتھے غیران وال جان دینے کافرک کہن لگے ساڈے کول سکھ کہن لگا میرے کول آ کے معافی مانگ لین تے میں چھڈ دیاں گا ہاں جی پیر فرمان لگے فرمایا جو کر سکنا کر لے اسی تیرے کول آن کے معافی نہیں مانگ سکدے توجہ فرما اللہ دے بندیاں سرکار دے والے تے گرامی سرکار دے بارے سکھ نے فیصلہ سنا دتا اینو اگے ساڑیا جاوے چکھا بنایا چکھا بنا کے پیر صاحب قبلہ اوراں نو چکا کے لائے گئے تے آپ دے مامو جی سرکار سن حضور دے تے او سن اے سارا سلسلہ قادریہ سی جدو ویکھیا نا کہ ساڈے بچے نوں لے کے لے جا رہے نے تے فرمایا اترا گھبرانا نہیں آپ سرکار مامو جی سرکار نے کپڑے سونے پا کے نا تے حجرے چ بہ کے نا نفل نماز پڑھ کے تے منہ بغداد والے کر لے جدو بغداد والے منہ کیتا تاں اسے باغ نے فرمایا میرے پترا جدو اگ وچ چھٹن لگا اس تو پہلا دو نفل نماز پڑھنی ہے کپڑے سونے پا کے جامی سیدزادے نو لے گئے مامو جی قبلہ بغداد والے رخ کر کے بیٹھے نے تے بار بار غوث پاک نو پے پکار دے نے سید نو لے گئے سکھاں دا سردار بیٹھا ہے سارے سکھ میلہ لگا بھی اج جناب نوز باللہ من ذالک مسلماناں دا پیر ویکھو سڑدے آ کیویں اگ دے اندر سڑن واسطے جناب سارے ہن کٹھے خوش بیٹھے نے آپ جدوں گئے فرمایا مینوں دو رکعت نماز نفل پڑھن دیو دو نفل پڑھے نفل پڑھ کے فارغ ہوئے سکھاں نے اٹھا کے آپ نو وچ پا دتا آ تیل پایا اگ لائی ہر پاسوں اگ لائی اگاں دے شولے نکل پئے نے سید زادہ اگ دے اتے بیٹھا ہے اگ بجھ گئی ہے سکھاں دا سردار اٹھ کے آیا کہن لگا پتہ نہیں اگ نال کی کیتا جے اینو اگ کیوں نہیں پہ ساڑ دی انہیں پھر چکھا بنایا پھر تیل پایا اگ پھر نہیں ساڑ دی سکھاں دا سردار پریشان ہو گیا ویکھن والے سکھ کئی مسلمان ہو گئے عجیب گل اینو اگ کیوں نہیں پہ ساڑ دی قربان جاوا جدو سید اٹھ کے آئے نے خیر و عافیت نال گھر پہنچے نے مامو جی اٹھ کھلوتے نے آکھیا پترا میرے غوث نے کرم کر دیتا ہے فرمایا میرے غوث نے کرم کیتا ہے ہن توجہ فرما اپ جدوں اوتھے بیٹھے نے ایک مجذوب رہندا سی نال گولڑے شریف دے نال پہاڑ نے پہاڑاں دے اوتھے مجذوب اللہ اللہ کردا ہوندا سی آیا کہن لگا سجدو ساڈا تساں نا ہی نہیں لیا اگے تیرا نا کالے واسطے لیندے اگے تے غوث پاک نے مینوں ہی تے آکھیا سی آ ویکھ سیدا ہتھاں دے اگ دے نشان والے پئے نے اسی آگا ہٹاؤں دے تیرے تو مر گیا تو ساڈا ذکر ہی کو نہیں کیتا پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار انگریز آئے کہن لگے شاہ جی تہاڈا رقبہ کنا ہے پنڈی راول پنڈی دے اندر انگریزاں دی حکومت ہوندی سی شاہ جی کنی ہے جائیداد تہاڈی کنی ہے سبحان اللہ فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک یہ جنی جائیداد ہے نا یہ ساری اس میرے غوث پاک دی تے غوث پاک نے مینوں دتی تو دس کی آنے تے کہن لگا انگریز کہ اینی لمبی جائیداد ہے تہاڈی تے ارادے بنا لے پیر اوراں نوں ایتھوں کڈ لیتا جائے ملک بدر کیتا جائے آپ نے فرمایا جیڑی حکومت مینوں کڈن نوں پھردی ہے پئی کی پتا میرے مولا دے ارادے انہاں دے بارے کی نے انہاں نوں اے کی پتا کہ میرا رب انہاں نال کی کرنا چاہندا ہے جیڑے مینوں ملک بدر پہ کردے نے تے پھر آپ سرکار نے چٹھی چ لکھی جے دے اندر کوئی چھ شعر سن چھ مصرے سدھی غوث پاک علی پیر سید میرے علی شاہ فرمایا رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے پتا دیوی بغداد دے واسیاں دا دیوی جا سنےڑا دکھاں بھریا انہاں اکھیاں ترس پیاسیاں دا میرے علی کر کرم تو میرے علی تے میرے علی کر کرم تو میرے علی تے اینا ظالمان تو بچا لے ایسا نو ڈر پہ سناؤں دے لے کہ ایسا تو انو وطن چھڑا دے آنگے چٹھی لکھ کے خدا دی قسم آپ دی کتاب اٹھا کے ویکھو چٹھی لکھن دو بعد چند دن گزرے انگریزاں دی حکومت گئی پیر دا ڈیرا اوتھے ہی ہے انگریزاں دی حکومت ٹر گئی برطانیہ دی حکومت جاندی رہی پیر صاحب دا ڈیرا اوتھے ہی لگا ہے گولڑے شریف دے اندر کی سی اے میرے غوث پاک سرکار دی ادھروں فرما برداری کملی والے مصطفیٰ دی شریعت دی سی غلامی غوث پاک دی سی آیا ہے تو دوستو سونے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے ولایت ریاضت عبادت تقوی طہارت روحانیت دیا کائنات اج مثالاں بن گئیاں اینا پیاریاں دیا گلاں کرن دا مقصد اے ہوندا ہے تاکہ سنن والیاں نو جذبہ پیدا ہوئے کہ ساڈے وڈکے انج گئے انج گزرے نے اساں وی انہاں دے پیچھے چلیے ورنہ حکیم کول جاؤ تے نسخہ دے وے اور نسخہ لیا کے تے گھر رکھ کے تے نسخے دی تعریف کری جاؤ کہ نسخہ بڑا ودیا ہے تے اندر نہ سٹو تے ایمان نال دسو شفا لبے گی ساری دیاری نسخے دی تعریف کری جاؤ بے سونے دا کشتا مار کے من دیتا ہے تے اندر نہ سٹو تے انہاں چر شفا لبنی نہیں اللہ دے پیارے آن دا ذکر جڑا سی کرنے آنا جے ذکر کر کے تے آسان انہاں والے کام نہیں کرنے انہاں دے پیچھے نہیں چلنا تے میں ساری دیاری مول کری جائیے نہ سانو شفا لبنی سانو ادو ہی لبنی ہے جدو پیارے آن دے پیچھے ٹر پاں گے ہاں جی اینا ضرور اساں پورے تے او پاویں عمل نہیں کر سکدے او نال یار اے تے ضرور ہے نا شریعت دیکھو نا ایک شریعت ہوندی ایک طریقت ہوندی ایک حقیقت ہوندی شریعت ہوندی اے وڈا راہ نبی پاک دا جدے تے سارے چلدے عوام وی خواص وی عالم وی فاضل وی ولی وی غوث وی قطب وی شریعت جیڑی او سب واسطے ہوندی اے تے طریقت جیڑی اے او ہوندی اے ولیاں دے کول خاصاں دے کول تے ولیاں تے اساں عوام جڑے ہاں او ہور نہیں طریقت تے نہیں کر سکدے اللہ دے بندے آ شریعت دے ہتھوں نہ جان دئیے نا تے جے نہ شریعت تے نہ طریقت تے دے اپنی نویں ایک شریعت بنا کے جناب جی لئی پھرنے ہاں تے اون دے اُتے لگے پھرنے ہاں تے میرے نزدیک خدا دی قسم کر کے آنا پاویں جنہ مرضی ولیاں دی تعریف کردے رہو تے کچھ اوناں چ لبدا نہیں اس واسطے ہائے نہ مار نہ دیتی وے ساملا لا مار نہ دے تیر خواجہ غلام فرید فرماؤ دینے وے ساملا نا مار نہ دے تیر غوث قطب سب لامار للاندے تیر شریر وے ساملا مار لنا دے تیر ایک اور پرچی بھی ہے دو میں پرچیاں دیکھ کوئی لکھا ہے دعا کرو اللہ رب العالمین مولا حضور دے سب اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پاپا جی سلامت تیرے رب سلامت کل میری تقریر ہے پھر رات میرا گجما ہے پھر تقریر ہے ملتان جانا ہے پتہ نہیں کتنے گیا تینوں جو نال لے چلا جی تو بول پیا تو پھر مینوں بھی کسی کو نہیں سننا ہاں جی چلو ایک شعر تانوں سنا دیا تمے والا سناوا اکھ نال کو سنگی یارا سنگی نہ کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے سلامت دیا میں گلا مان لینا میری گل نہیں منی میں آخیا داڑی رکھ لے ویکیا ہی نا یاری کچی والے پکی نہیں آخر داوان سمجھ دی گل سنا ملا او نا لمے پینے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نا لمے پینے پا ملا کوئی یار دی گل لانا لمے پینے پا ملا کوئی یار دی گل دنیا وچ نہ پھسا ملا کوئی یار دی ایک رب نے یار بنایا ہے ایک نے دو ایک رب نے یار بنایا ہے اتے رنگ وحدت دکھلایا ہے اتے رنگ وحدت دکھلایا ہے سانو کثرت وچ نہ اڑا ملا کوئی یار دی گل سانو کثرت وچ نہ اڑا کوئی یار دی گل سنا ملا نا لمبے پینے پاپ او جب عشق فرید اسے باد ہویا سب علم عمل در باد ہویا او سب علم عمل در باد ہویا سادی علم جان چھڑا ملا کوئی یار دی او سانو علم جان چھڑا ملا کوئی سنا ملا نا لمبے پینے پاپ کوئی یار دی گل او چلو ویکھیے اس مستانے نے نو جدی ترنجنا دے وچ پئیے دھم او تے میں وحدت وچ رنگدا اے نہیں پچھدا ذات دے او تے میں وحدت وچ چھڈ چھوٹ بھرم دی بستی نو اے اے کثرت دے چکرائی پینا تے دھیان دل دا کسے ہور ول لگا اے تے جھوٹ اے چھڈ چھوٹ بھرم دی بستی نو کر عشق دی قائم مستی نو کر عشق دی قائم مستی نو گئے پہنچے سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بکمم جڑے گنگے تے بہرے تے دوڑے بن گئے او یار نو پا گئے گئے پہنچے سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بکمم ٹکایا گھر تھی مل جاؤ اے دیس نکالا ایسا لکھیا جھولی پایا سوایا سلطان باو فرماؤں دینے رہو نی دنیا او ٹھگی لئی سالو ساڑا اگے جی گھبرایا دم دم علمی سوایا انوکھی اے ایسی عشق دی ریت انوکھی اے اے تے نین ملن لگے لٹ لیندا لوگی دشمن بن کے لٹ دینے لوکی دشمن بن کے لٹ دینے اے تے یار بنا کے لٹ لیندا کربل دے شاہانو اے تیل چی کربل دے شاہانو گھر بار لٹا کے لٹ لے دا میں توبہ او میں توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبار پھر پھر در تیرے توبہ کی تھی تے بخشی بخشنا تے منہ کالا اوے منہ کالا شرمندہ یارسی تے کی تیرے دریاں مجرم تھی چا محرم کرنا تیرا فضل بچاواں رسول دی دید کرنی جے تو رب رسول دی دید کرنی کسے ولی دے پیراں دی ولی رکھدا نہیں کتے غیر کوئی تو بھی غیر خیال تو پاک ہو جا اور تینوں ملے گا پھر محبوب تیرا تینوں ملے گا پھر محبوب تیرا وانگ رجیٹھنے چا پہلا وانگ رجیٹھنے چا کو جا دیکھے جان دیوان یا یار تائی ذرا خوف نہ رکھ بے باک ہو جا ارے بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا موج میں ارے قطرے سے دریا کر دیا آگا جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا بابے دی بار گاہ کیونکہ بابے نے بابے نے لنگیا آجی خاجہ آج میری نے بابا فرید نے لنگیا کیا شکاند ہے بابا گنج شکر کر کرم دی نظر نا دیوانا تیرا وسدا رہے آستانا ایک ہور عاشق نے آخیا وہ پاک پتن دیا رنگ سارا چنری رنگ مسکین دی پاک پتن دیا وہ رنگ سارا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہوئے خاص مدینے دا رنگ ہوئے خاص او مدینے دا رنگ ہوئے معین الدین دی رنگ ہوئے او پاک توجہ فرما پاک پتن دیا او رنگ سارا چنری رنگ مش دی پاک پتن دیا او رنگ سارا چنری رنگ مش پاک پتن دیا رنگ سارا چنری رنگ مش کیل دی رنگ ہوئے خاص دا رنگ ہوئے خاص مدینے ایک مرید میں ہاں چشتی ویکھا کیوں جے پیر نہ جائے جنتی اکھاں بند کر کے اتھوں دوڑ پیا شکر گنج کولوں جا کے پائے جنتی اے گل سن فرید او گل سن فرید فرمان لگے ساڈے گھر دیوانے آئے جنتی ایک پاس جیڑا تینو ویکھے او وی جائے جنت او قدر نہیں میرا قدر نہیں میرا میرے صاحب لوڈیا او میں گلیا دا او روڑا کوڑا اتے محل چلا یا سایا جڑ بلال بی چار دسی گیر کر گئے دودھی آپ سرکار نے طلب کیتا حکم آپ دے دل تاثیر کر گئے دتا چو بلال نے ستی نوشاب سرکار ہوشیر کر گئے اتھے دار ایمان دا بخش دتا او دی خاک نو آپ کسی کر گئے پھر آہد آہد پکار دا اور پھر حبشی زندہ یا پسدا اور ضمیر کر گئے